Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 11 Aralık Salı. Yıl 2018, ay 12, gün 345, Kasım 34. 1440 Hicri Rebiülahir 4, 1434 Rumi Kasım 28. Yaprak dökümü sonu. Kyoto İklim ve Çevre Protokolü'nün başlangıcı 1997. Günün tarihi. 99 yıl önce bugün, yani 11 Aralık 1919'da Gulag Takım Adaları, Kanserler Koğuşu gibi eserlerin yazarı Rus romancı ve aktivist Alexander Solzhenitsyn Kafkasya'da doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. Tell it like it really is. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Stereophonics dinledik. Mr. Writer, Bay Yazar, bana anlatın diyordu. Biz de yazarlar üzerine duruyoruz zaten. Eduardo Galeano yazma hikayelerini anlatıyor Hikaye Avcısı'nda. Şimdi ona bakalım. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Yazma uğraşı. Uruguaylı yazar Juan Carlos Onetti'den ayrıca elle yazmanın zevkini öğrendim. Her sayfayı kim bilir kaç kez sözcük sözcük elle yazdıktan sonra metnin son halini, ki bu her seferinde sondan bir önceki oluyor, bilgisayarda temize geçiyorum. Eduardo Galeano, Hikaye Avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Tarihte bugün, 1934'te bugün Bill Wilson, Alcoholics Anonymous adlı alkol bıraktırma sivil toplum kuruluşunun kurucularından birisi, son yudum içkisini içmiş. Ondan sonra da son defa tedaviye girmiş. Yani son defa girerken esas itibariyle bir daha içmediği anlamına geliyor. 1936'da Kral 8. Edward Britanya'da Wallace Simpson'la evlenebilmek için Birleşik Krallık tahtından çekildiğini açıklıyor. Ve 1964'te Che Guevara Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda New York'ta konuşma yapıyor. Binaya dışarıdan havan topuyla saldırıda bulunmuşlar ama failleri bulunamamış. Konuşma yaparlarken. Birleşmiş Milletler'e mi? Evet. Evet, böyle bazı şeyler bulunamıyor. Lice davası sonuçlandı, bir cezasız kaldı, failler bulunamadı, çok feci şeyler. Belki ona da bakarız bu vesileyle. Türkiye'den de böyle. Şimdi günün haberlerine bakacak olursak, Birleşmiş Milletler'de devam ediyor iklim zirvesi ve kömür merkezi Polonya'da yapılıyor, COP24. Fakat çok ilginç şeyler oluyor. Democracy Now'da başladı Birleşmiş Milletler zirvesini Katowice'de izlemeye. Ve Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Rusya ve Kuveyt bloke ettiler zaten. Welcoming, yani şey olan, böyle takdirle kaydediyoruz ve devam edeceğiz demesini, yani IPCC'nin Hükümetler Arası İklim Değişikliği raporunun dünyadan sadece 12 yıl kalmış olabileceğini ve çok zecri tedbirler alınmadığı takdirde medeniyetin sonunun dahi gelebileceğini söyleyen çok ağır bilimsel raporu da ele almayalım. Şimdi tatlı söyleyelim, tatlı konuşalım, tatlı yiyip içelim filan gibi laflar söylemişler. Fakat İlginç bir şey de olmaya başladı. Binlerce iklim aktivisti de Katowice'de yürüdü. Cumartesi günü oldu ve dünya liderlerinin, siyasi liderlerinin daha yüksek sera gazlarını kontrol altına alması için ve pazar günü de, dün de daha doğrusu, bayağı protestocular. Trump yönetiminin mesela petrol ve kömür yakıtlarını, fosil yakıtlarını, petrol ve diğer kömür gibi fosil yakıtlarını savunuyorlar. İnanılmaz evet. şeyler oluyor. Yani Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde. Fakat o sırada elimizde de ilginç sesler var. Hem gösteriden hem de şeyden öncelikle söylenmesi gereken bir şey varsa o da yuh ayıp utanım filan diye bağırıyorlar. Bir kısaca demokrasinin ağından kulak verelim şimdi onlara. Hi, my name is Kevin. I'm part of the Gastivist Collective. So we're here on the street and we are surrounded by Robocops, which is ridiculous. This is a completely peaceful protest, beautiful energy from people all around the world. But it is showing the relationship between state power in protecting the interests of the fossil fuel companies. And Europe imports about half of the world's gas and produces almost none of it. So Europe has a hugely important role to play here. Using hundreds of billions of euros of public money to build a new generation of fossil fuel infrastructure, fossil gas infrastructure, is the wrong direction when all that money could be spent on renewables. If while we're resisting just coal and oil, they build the next generation of fossil fuel infrastructure, fossil gas infrastructure, we're going to have to fight that one next. So we say, look, if the industry's selling gas as a bridge fuel, let's take out the bridge. Let's stop fossil fuel industry right here and let's go directly to the renewable energy transition we need. We don't have to lock ourselves into another 30 years of fossil fuel infrastructure. Poland, not Poland! Poland, not Poland! Poland, not Poland! Poland, not Poland! Give your coal in the hole! Keep the oil in the soil! Keep the oil in the soil! Keep the tar in the sand! Keep the tar in the sand! Keep the gas in the land! Evet, iklim zirvesinde yavaş yavaş da aktivistlerin sesi çok yükselmeye başladı. Zaten bütün dünyada da görülüyor. Kevin Buckland diye birisiyle konuşuyorlar. Bir aktivist, gaz aktivistleri. Sevdim bu ismi. Gastivist Collective diye bir yerden. Kevin Buckland diyor ki burada sokaktayız, etrafımızda robokoplar var diyor. Bundan daha saçma bir şey ne olabilir? Gülünç diyor. İstanbul'a turistik ziyarete gelmediler tabii ki. Bilmiyor, tanımıyor evet. Ve tamamen barışçı bir eylem. Harika bir enerji. Bütün dünyadaki insanlardan harika bir enerji çıkıyor. Bu tamamen barışçı bir şeydi. Ve devlet gücüyle fosil yakıt üreticilerinin, kömürcülerin çıkarlarının nasıl korunduğunu görüyoruz diyor şirketlerin ve Avrupa yarısını, dünyanın gazının yarısını çıkarıyor ve hiç yani şey ithal ediyor ve hiç çıkarmıyor kendisi. Dolayısıyla son derece önemli bir rol oynayabilir Avrupa burada. 100 milyarlarca avro kamu parası yeni bir fosil yakıt altyapısı, yeni bir jenerasyon fosil yakıt altyapısı inşa etmeye çalışılıyor. Fosil gaz altyapısı tamamen yanlış yönde. Halbuki yenilenebilir de yapılabilirdi. Yenilenebilir için yapılabilirdi. Biz sadece petrol ve kömüre karşı çıkarken onlar sadece yeni jenerasyon fosil yakıtı kurmaya çalışıyorlar. O zaman biz de diyoruz ki eğer endüstri bir köprü yakıt olarak kullanıyorsa bunu, biz de köprüyü ortadan kaldıralım diyoruz diyor. Ve doğrudan doğruya yenilenebilir enerjiye geçelim. Kendimizi bir 30 yıl daha fosil yakıt altyapısına yatıramayız diye. Arkada protestocular wake up, wake up, wake up diye bağırıyorlar. Yani uyan, uyanın artık diye. Ve ya da Poland not Coalland diye AKP'li gidiyorlar. Hı hı. Yani Polonya kömür ülkesi değil diye söylüyorlar ve son derece de ilginç çeşitli Uganda'dan gelenler, Fransa, Filipinler'den gelenler, Boston'dan gelen Hint kökenli, Sri Lanka kökenli insanlar hepsi konuşmuşlar ve çok ciddi bir itirazın gelmekte olduğu görülüyor. Son derece ilginç bir şey de Avrupa Parlamentosu'ndan bir milletvekili de orada bulunuyor. Ve mesela sivil polisler olduğunu fark etmiş aralarında. Sızma yapıyor yani. Casuslar olabilir demişler. Casuslar. Gitmiş birisine sen ne arıyorsun, kimsin burada demiş. Me no speak English falan gibi şeyler söylemiş. Ben İngilizce bilmiyorum demiş. Sonradan da mükemmel bir İngilizceyle ben de burada geldim, izlemeye geldim demiş. Yani korkunç böyle kepazelikler falan oluyor. Yani bu polis gücü kimliklerini de gizleyerek böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar diyor. Ürkütücü bir polis varlığı demiş var Thomas Waits diye birisi. Polis tamamen büyük miktarlarda gazı, göz yaşartıcı gaz stoku yapmış ve ayrıca taser denen araçlarla, evet, şok araçlarıyla da donanmış. Yani savaşa gider gibi diyorlar ve tamamen abartmışlar güvenlik meselesini diyor. Yani %98 tamamen barışçı normal vatandaşlar gösteri haklarını kullanırlarken son derece militarist ve saldırgan bir tavır görüyoruz. Kimin için çalışıyorsunuz diyor. Soruyorum, hemen arkasını dönüyor diyor. Yani Polonya kömürü önlemeye üçüncü defa üstelik de iklim değişikliği, iklim konferanslarını üçüncü defa ev sahipliği yapıyor onlara. Tuhaf bir durum var. Öte yandan bir de dünkü yayına başlamadan hemen önce Demokrasi Now, Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde Katowice'de aktivistlerle konuştuk diyor. Yani Trump yönetiminin bir sunumu varmış toplantıda. Kömür ne iyidir, petrol ne kadar iyidir filan diye konuşmalar yapıyorlar. İklim değişikliğinin etkilerine tartışıldı ve bunun önüne nasıl geçebileceğiz, fosil yakıtları nasıl devamını durdurabileceğiz, üretiminin devamını durdurabileceğiz diye tartışılırken bunu mu yapmışlar? Evet, bunu yapmışlar. Neden yapıyorlar bunu? Bir dünya çapında bir mücadele iyice açığa çıktı. Aslında onlar hiçbir şey dinlemek niyetinde değiller ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de çok yükselen bir mücadele var. Ondan da bahsedeceğiz ama şimdi bak protestocular basıyorlar toplantıyı ve yuvalıyorlar. Utanın, utanın, shame on you diye bağırıyorlar. Şimdi o seslere kulak verelim. Shame on you, shame on you. My name is Leona Morgan. I'm from the Navajo Nation, and we just disrupted the U.S. side event at the COP24 in Poland. And they did the same thing last year. They spoke about fossil fuels. They spoke about nuclear energy as being a solution to climate change. And this is absolutely not true. Shame on you! Shame on you! İlginç şeyler oluyor yani. Her sene aynı şey yapıyorlarmış. Evet. Leona Morgan diye bir aktivistle konuşuyorlar. Navajo ulusundan geliyor. Yerli. Ve şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin yan etkinliğini COP24'te bastık, bozduk diyor. Aynı şeyi de, evet, senin de dediğin o. Yapmıştık. Fosil yakıtlardan bahsedip duruyorlar. Nükleer enerjide bir çözüm diyorlar. Kesinlikle doğru değil diyorlar ve protestocular da utanın, utanın diye bağırıyor. Evet. Bayağı ilginç bir gelişme var. Şimdi acilen dün de okuduk, biraz daha bahsederiz. Hemen eylem çağrısı yapıldı. Çevre kıyametini önlemek için derhal harekete geçin diye. Dünyadan 100 önemli kişinin, dünyanın dört bir tarafından gelen aktivistler ve şeyler var. Siyasi liderlere karşı ciddi bir müdahale olması durumu var. Gazeteciler de var. Özellikle Açık Radyo'nun birçok programcısı da şu anda Katowice'de bulunuyor ve oradan kendi yayın organlarına haber geçiyor. Evet, evet. Yani bayağı Türkiye'deki yayın organlarından fazla bunun sesini duyamıyoruz ama büyük bir altüst oluşun izlerine rastlamak mümkün. Bence kesinlikle hem birinci haber hem de ön planda konuşulması gereken durum bu. Dünyanın sonunun geldiğini söyleyen insanlara karşı Bayağı böyle dünyanın dört bir yanından 100 akademisyen, yazar, siyasetçi ve kampanya yöneticisi bir çevre kıyametini önlemek üzere kaygılı dünya vatandaşlarına baş kaldırmaları, evet, örgütlenmeleri ve yok oluşa karşı isyan edenlerin hareketine katılmaları çağrısında bulundu. Guardian gazetesinden dün yayınlanmıştı. Biz de sitemizde yayınladık. Biyanet sitesinde de görmek mümkün. Yeşil Gazete'de de var aynı zamanda. Yeşil Gazete'de de var, evet. Ve aralarında yani Vandana Shiva'nın Hindistan'dan, Naomi Klein'in, Noam Chomsky'nin, A.C. Grayling'in, Rowan Williams'ın, Bill McKibben'ın, Theo Kassin, Ghost Horse'un, Sir Jonathan Porritt'in, Chris Packham'ın bulunduğu Jayati Ghosh'un Yeni Delhi'den, Hindistan'dan profesöre ve ondan sonra da bütün Birleşik Krallık'tan, Amerika Birleşik Devletleri'nden Eric Holthouse gibi önemli bilimcilerin de aralarında bulunduğu, Avustralya'dan da çok sayıda kişinin bulunduğu bir şey var. Ve devam ediyor bu. Yani bir yandan hızlı bir dönüşüm beklenirken yeni bir araştırma da çıkmış. Ardı ardına, biri ardından patlıyor araştırmalarda, hmm, bilimsel. Kimse kulak vermeyelim diyor Trump ve hempaları ama pek öyle değil durum. Ve sıcak bir gezegenin aslında daha da ölümcül hale getirdiği ispatlanmış bilimsel olarak. Evet. Yani, bu önemli tabii, değil mi? Yani küresel iklim değişikliğinin içinde bulunduğumuz dünyadaki felaketleri daha da felaket haline getirdiği, daha da kalın harflerle yazılacak felaketler haline getirdiği de zaten geçtiğimiz seneye baktığımız zaman ortaya çıkan felaketler arasında. Evet, yani biz bunu biliyorduk zaten ama bunun bilim insanları tarafından rakamlarla, evet, istatistiklerle ortaya konması, verilerle yani çok fark ediyor tabii, fizik ve kimyasal yani şeymiş. Hafızada başlığı daha önemli oluyor bu noktada. Evet. Explaining Extreme Events in 2017 diye. Yani 2017'de aşırı olayları açıklamak bir iklim perspektifi açısından diyor. Şey, bu Amerikan Meteoroloji Kuruluşu'nun bülteninde yayınlanmış. Hı hı. Önemli bir yayın organı ve bir dizi yeni araştırma 15 hava olayının dünyada gerçekleşmiş olduğunu söylüyorlar. Dünyanın dört bir tarafında 15 aşırı hava olayı olduğunu, hı hı, ve hepsinin iklim krizinden dolayı daha fazla arttığını, şiddetlendiğini de ortaya koymuşlar. Yani Çin'de mesela ölümcül sıcak dalgaları da küresel ısınmadanmış. Veya da Uruguay'da ve Bangladeş'te, Asya'da özellikle çok sayıda görülen ölümcül sellerin de gene küresel ısınmadan olduğunu açıkça istatistiksel olarak da ortaya koymuşlar ve yani şeyler yerleşik medyada buna rastlanmıyor. Yani pek mümkün değil. Evet. Birbirine bağlamıyor. Ah, sel oldu, ne yazık filan diye. Sanki ilk defa oluyormuş gibi. Gibi. Oysa yeni araştırmalar çok net olarak artan aşırı küresel hava olaylarıyla iklim krizi arasında çok ciddi bir bağ olduğunu ortaya koymuşlar. Ta 1990'da söylenmişti bu zaten. İlk daha hükümetler arası iklim değişikliği şeyi yapılırken 30 sene, 20 seneden fazla bir zamanda. Ama şimdi böyle devam ediyor işte. Ama eylem çağrısı yani bayağı karşılıklı bağımlılık içindeki karmaşık küresel ekosistemimizde türlerin yok oluşu hızlanıyor. Yaşam ölüyor diyorlar. Ve iklim krizi daha önceki öngörülerden çok daha hızlı bir şekilde kötüleşiyor diye dün okumuştuk eylem çağrısında kısaca. Her gün 200 canlı türü yok oluyor. Bu vahim durum böyle devam edemez. Evet. Dünyanın dört bir yanında da siyasi liderler çevre krizinin üzerine gitmekte başarısız. Türkiye'de başarısız mı? Türkiye en başarısız ülkelerinin içinde hatta. Doğru. Küresel şirket kapitalizmi uluslararası ekonominin direksiyonunu tutmaya devam edecek olursa küresel felaket kaçınılmazdır diyorlar. Yani bu sistemle bu yürümez diyorlar. Britanya'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avustralya'da, Brezilya'da, bir uçtan öbür uca Afrika ve Asya'da kaygısızlık, kendini beğenmişlik ve atalet, kıpırtısızlık. Bütün bunlar siyasi felç halinin insanlığın gezegen karşısındaki koruyuculuk ve kahyalık etme konusundaki ağır sorumluluğundan kaçtığının, bundan feragat ettiğinin çeşitli göstergeleri diyor. Ve onun üzerine artık acil derhal harekete geçmeleri, açlığı da riski önlemek için diyor. Dirençli gıda üretimi için ekolojik tarıma acilen yatırım gerekir. İlaveten gıda ürünlerimiz üzerine hava olaylarının yarattığı bu yıkımı yavaşlatmak üzere Kuzey Kutbu buz örtüsünün kurtarılması için acil zirve toplantısı gerekir. Talep ediyorlar ve bunların da ötesinde yerkürenin kaygılı yurttaşlarını diyor, ben de kendimi bunlardan biri sayıyorum. Evet. Ayaklanmaya ve halihazırdaki kayıtsızlığa karşı kendi belirli bağlamları içinde örgütlenmeye çağırıyoruz diyor. Yani nedir bu belirli bağlamlar? Yani böyle yerli halkların haklarının savunuculuğu mesela, sömürgeci boyunduruğundan kurtulma ve tazmin ve telafi adaleti sağlanmalıdır diyorlar. Bunlara dahildir bu bağlamları. Böylelikle şu anda yok oluşa karşı isyan eden küresel harekete, örneğin Birleşik Krallık'ta yok oluş isyanına katılmaya çağırıyoruz diyorlar. Yani kolektif olarak politikacıları ve iş dünyasının liderlerini kayıtsızlıklarını ve inkarcılıklarını geride bırakmaya, şiddet kullanmaksızın ikna etmek için ne gerekiyorsa onu yapmak zorundayız. Onların işler böyle gelmiş böyle gider anlayışı artık bir seçenek olmaktan çıkmıştır. Dünya yurttaşları gezegene ait ödevimizi yerine getirmekteki başarısızlığımıza daha fazla katlanacak değiller. Basta diyorlar. Basta. Yeter. Yeter diyorlar. İlginç. 35 ülkeye yayılmış olduğunu görüyorum yalnız. Bu isyanların bayağı ciddi bir şey var. Yani dünya çapında işte bu Noam Chomsky ve Naomi Klein'in de aralarında imzacı olarak bulunduğu şeyden Extinction Rebellion bayağı uluslararası bir sivil itaatsizlik hareketine çağrıda bulunuyor ve dönüşmekte yani. 35 ülkeye yayılmış aslında. Bayağı ilginç. Jonathan Watts da Katowice'den bildiriyor, Guardian'dan. Ve yani her yerde görülüyordu o çok belirgin X işaretinin, Extinction Rebellion'ın kum saatiyle X harfini bir araya getiren bir işaretleri de var X'le. Ve bayağı ciddi bir yükselişe geldiğini görüyoruz. Bu kömür olayında, kömürü destekleyen olayda Amerika Birleşik Devletleri'nin yanında bir tek ülke varmış. Saudi Arabiya. Yok, Avustralya. Öyle kömürcü. Mi? Suudi Arabistan yanında değil miymiş? Neredeymiş? Bu kömür şeyinde sadece. Ha, kömür şeyinde. Onlarda kömür olmadığı için dert etmiyorlar. Evet, dert etmiyorlar. Petrol olsa başka. Ama bayağı yükselen bir hareket var ve dört bir tarafta görmek mümkün. Yani şeyi de söyleyelim, BP mesela var ya, British Petroleum BP, evet. O da bayağı karbon hedeflerini tutturamadığı için hissedarlar meclisi tarafından bayağı sıkıştırılmaya başlamış. Kendi içlerinde de problem var. Çünkü ekonomik gidişatın da bu şekilde olmayacağını söyleyen birçok analist var. En son onlar da bir açıklama yapmışlardı konuyla alakalı olarak. Kimi evet. İnsanlar da dünyadaki en büyük fonlara yön veren isimler olarak biliniyorlar. Ve 31 trilyon dolarlık bir fonu kontrol ediyorlar, evet. Yanılmıyorsam. Çok ciddi bir şey yani. Amerikan gayri safi yurt içi hasılasının Amerika Birleşik Devletleri'nin iki katı. Evet. Aşağı yukarı şeyi kontrol ediyorlar. Bu ellerindeki gelen sıcak parayı kesmemek için direten siyasetçiler ve bu şirketlerin sahipleri dışında neredeyse herkes gidişatın ucundan yakından farkında. Belki onlar da farkında da bırakmak istemiyorlardır kendi gelirlerini, kendi ekmek kapılarını. Ama nasıl bir ekmek olduğunu siz tahmin edin. Ama dünyanın dört bir tarafında sizin de dediğiniz gibi direniş sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri de buna evet, dahil. Şimdi mesela şey var. Hemen de onu da söyleyeyim. Common Dreams'den 1000'den fazla Amerikalı Capitol Hill'de, yani başkentte, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde Washington DC'de ciddi bir şey gerçekleştirmişler. Yani biz kazanana kadar ayaklanmaya devam edeceğiz diyorlar. 140'tan fazla genç insan gözaltına alınmış. Bayağı ciddi ya. Evet. Sunrise hareketi bu da. 1000'den fazla ve gençler ve özellikle de gözlerim beni yanıltmıyorsa fotoğraflardan ve videolardan gene kadınların önde olduğu bir şey var. Daha fazla gerekçe de yok. No more excuses diye yazıyor mesela ellerindeki şeyler. Yeşil yeni düzen istiyorlar. Green New Deal. Ve ilk olarak da mı demokratlardan bu talebin arkasında durmalarını istiyorlar. Evet. Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin meclisteki odasını da basmışlardı zaten. Dün gene olmuş Sunrise hareketi işte. Gün ışığı mı? Ne diyor? Gündoğumu. Gündoğumu hareketi. Ve her yere yani muazzam bir grup. Binden fazla insan koridorlarda. Meclis koridorlarında. Evet. 800'ü de bayağı kongredeki lobici üyelerin üzerine nasıl gideceklerini de konuşmuşlar. İşini yap, anlaşmayı destekle diye böyle devam ediyor. Bill McKibben de yazmış, 1000'den fazla gösterici Sunrise Movement için yani Gündoğumu Hareketi için şimdi Demokrat Parti'nin kongre liderliğinde başkanlığında eylem için oturuyorlar diyor. Özetlemek gerekirse talepleri de daha fosil yakıt endüstrisinin önüne geçmek için yenilenebilir enerjiye verilen sübvansiyonların arttırılması ve aynı zamanda daha adil bir ekonomik düzenin sağlanması, bunun için de çeşitli imtiyaz alanları yaratılması. Evet, çok ilginç. Bir McKibben şeyi de söylüyor. Bu genç insanlar bundan sonraki 70 yıl boyunca aşırı ısınmış bir dünyada yaşayacaklar. Çok yüksek bir ahlaki üstünlükleri var. Ve bunu durdurmak kolay olmayabilir diyor. Çok ilginç fotoğraflar var. Daha fazla şey kabul etmiyoruz diyorlar. Kelli felli böyle bir takım meclis görevlilerinin önünde durun etmeyin falan derken gözlüklü kravatlı falan adamlar şeye de Stan Hoyer'a falan da gitmişler, o da meclis sözcüsü galiba. Sen bundan sonra sırada sen varsın diyorlar, bizimle duracak mısın, bizimle beraber artık yok hiçbir gerekçe kabul etmiyoruz diyorlar. Yükselen bir hareket var. Evet. Bakıyoruz. Ve her dünyanın dört bir tarafında var bunlar. Evet, evet. Umut verici olan da bu. Avustralya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne, İngiltere'den Almanya'ya kadar. Ve bir de yoksul ülkelerdekiler daha duyulmuyor tabii. Yani evet. Ada ülkeleri çoktan ayakta zaten. Yani Türkiye'deki durumuna baktığınız zaman parçalı parçalı olsa da o hareketlerin de yükselmiş olduğunu görüyoruz. Görüyoruz. Hep beraber harekete geçildiği zaman daha görünür olur bu gazetelere baktığımız zaman, şu anda önünüzde duran. Tabii hepsini görüyoruz. Tamamı izliyor bu şeyi. Nasıl izliyorlar? Dünya isyanını. Nasıl izliyorlar? İzliyorlardır herhalde. Bize çaktırmıyorlar ama olsun. Kendi aralarında fısır fısır konuştuktan sonra haber izlemenin ne manası var? Ya ama şeyi çok beğendim. Biz de konuşuyoruz fısır fısır ama mikrofon açık. En önemli haber şeydi zaten. Neydi efendim? İki sözcü yazarının FETÖ'cülükle suçlanması dünyanın en önemli, en ilginç olaylarından biri. Haklı yani. Emin evet. Çöleşen ve Necati Doğru FETÖ'cüymüş. Türkiye sonunda bunu da gördü diyor. Yıllarca FETÖ'nün kumpaslarını yazan sözcüğün iki yazarı ve üç yöneticisine FETÖ'den dava açıldı. Akıl almaz bir şekilde demişler. FETÖ ile kol kola gezmek, ekranlarda FETÖ için boy göstermek, yazı yazmak, övmek, bunlar suç değil filan diye İşte bununla uğraşıyor. Sözcü evet. Ve sözcüyle uğraşanlar da bununla uğraşıyorlar. Öte yandan ama önemli şeyler var. Ne gibi efendim? Hürriyet gazetesi mesela siber zorba davasını ele almış ki çok önemli o. What is that? Yazılımcı Orkun'un marifetleri diyor. Bilmiyorum ne olduğunu ama asıl altın gece varmış ya. Golden Night. En önemlisi altın gece. 45. Pantene Altın Kelebek Gecesi'nde Panten. 8 ödülle. Öyle mi? Evet. Panten mi okuyor? Evet. Affedersin. Düzeltir. Özür dilerim. 8 ödülle Demiroren. Demiroren? Demiroren. Media. What the like is that? Damgasını vurmuş. en iyi pop müzik kadın ödülü falan verilmiş. Ne verilmiş? Heyecan söylemeyeceğim. Sen kendin bu. Ya izledim ben ya. Rezaletti. Bu arada genel olarak hepsi. Şeyde Ali Koç da Fenerbahçe'nin oyun futbolcularını cezalandırmış. Biliyor musun sen? Ne yapmış efendim? Akhisar 3-0 yenilen takımın. Bu arada küme düşme güzel Fenerbahçe. Evet, 17. sırada. O işte onun için kızmış. Zaten maçı da yarıda bırakmış. Çıkmış gitmiş. Dışarı çıkmış. Ama neyse. Yok yok. Ne olmuş? Gitmiş. Ve gitmiş. Evet, futbolcularında otobüsle gideceksiniz siz demiş. İzmir'e geçip oradan uçakla gitmeyeceklermiş. Fakat eksik bırakmış bence. Nasıl yani? Tabii tek ayak üstünde de durmaları gerekiyor. Otobüste. Evet, otobüste. Bir tutunabilirler tabii. Yapmayın efendim, Çevik Kuvvet mi bu alt tarafı? Futbol kulübünün başkanı, spor kulübünün başkanı. Tek ayak üstünde durmak nedir? Evet, otobüste. Polis mi bu? Çevik dedi sadece. Neyse işte Sürmene'ye de deniz üssü kuruluyormuş. Ha, öyle mi? En önemli haberleri bu. Ne Türkiye diyorsun? Karadeniz'deki varlığını güçlendirmek için Trabzon'a deniz üssü kuruyormuş. Sabah'ta da Çengelköy hainlerine 34 müebbet var. Yeni Şafak'ta FETÖ'nün yeni gezi tezgahı varmış. Kimin? FETÖ'nün. FETÖ'nün yeni gezi tezgahı. Ya, evet. Hmm. Ondan sonra akşamda da var. Gezide barışçıl, Paris'te vandal. Vandal. Vandal. Vandal. Star'da da insanlıkta dünya lideriyiz demiş. Oh oh, ne güzel, maşallah maşallah, insanlıkta dünya liderliğini de almışız. Evet. Yaşasın. En insan mı oluyoruz bu? En güzel insan. En büyük insan. Biziz. En büyük ve en güzel insan biziz. Açık Gazete. Uncle Sam have to send me away. I have never been in jail and never had to pay no fine. Never been in jail, never had to pay no fine. Need me a job, 'cause stealing ain't on my mind. citizens my debts, I sure will pay. A law-abiding citizen my debts, I sure will pay. I hope war don't start, Uncle Sam have to send me away. I'm hoping war don't start, Uncle Sam have to send me away. Hoping war don't start, Uncle Sam have to send me away. Hope war don't start, Uncle Sam don't send me away. Odeta'dan dinledik. Unemployment Blues, işsiz güçsüzün türküsü. Yani ben aslında kanuna, nizama saygılı bir vatandaşım ama işim yok, borcum var. Umarım Amerika Birleşik Devletleri Uncle Sam amca beni göndermez, geri çevirmez diyor. Odeta ölüm yıl dönümünde, 10. ölüm yıl dönümünde anmaya devam ediyoruz. Amerika'nın en önemli şarkıcı, oyuncu, şarkı yazarı ve aynı zamanda da sivil haklar, vatandaş hakları mücadelecisi. Devam ettik o detayla. Açık Radyo burası, 94.9, saat 8.45 ve çok mühim bir haberim var. Nedir efendim? Bir kere şey çok iyi geçmiş, onu söyleyeyim. Yıldız yağmış geceye yani. Ben izledim diyorum size. Altın Kelebek gecesine mi? Evet. Yağdı mı yıldız? Yani. En iyi haber programı ödülü de Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge'ye. Ya vermiş. İşte bakın. Hı, tamam. Şimdi şey, ben de, bu haberi atlamışlar yalnız. Ben veriyorum şimdi. Altına konan kelebek. Yeryüzüyle ilgili seni de ilgilendirecek bir haber sanıyorum. Belki de görmüşsündür. Nedir efendim? Yer altında bir ekosistem keşfedilmiş. Duymamıştım. Evet. Yer altında. Milyarlarca mikroorganizma. Yani bilinenin çok çok üstünde canlı hayatı varmış. Çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Evet. Yani deep life diyorlar bunlara. Yani derin hayat araştırmaları. Yani bir bu kadar da yerin altında var. Çok daha fazlası var. Muhteşemmiş. Ekosistem, yani bütün dünyanın okyanuslarında bulunan hayat, ki en zengin o tabii kabul ediyordu. Dünyanın zaten dörtte üçüne yakın bir kısmı sular, denizler ve okyanuslar, oradaki canlı hayatı zannediliyordu. Onun en az iki kat ya da iki katına yakın bir hayat varmış. Yakılıp elektrik elde edebilir miyiz? Her şeyi yaparız. Yeriz bile onları belki. Yani bir kere magma tabakasına, magmaya çok yakın olduğu için acayip sıcak. O güzel. Işık sıcak, yok, sıcak. Karanlık. Romantik bir ortam. Şey de hiç yok. Yiyecek içecek de pek zor bulunuyor. Garson. Ve ağır da basınç var. Hava gergin biraz. Ama bu yeraltı biyosferinde 15 milyarla 23 milyar ton arasında mikroorganizma barındırıyormuş. Yani ya şöyle de bir hesap yapmışlar. Gezegen üzerindeki bütün insanları topla, ağırlıklarını birbirine topla, kat. Oho. 100 kat daha fazlaymış hepsinin toplamından insanların. Evet, bu Deep Carbon Observatory diye bir yerden bir kuruluş var. Derin karbon gözlem evi. Ve demişler ki yeraltı dünyasının türleri Amazon'a ya da Galapagos adalarına benziyor ama onların onlardan farklı olan tarafı hiç el değmemiş olması. Çünkü hiç insanlık daha oralara ulaşmamış. Evet. Neyse, bunu duyduğuma sevindim. Evet, ben de tahmin ediyordum. Sona sakladım bu sürpriz haberimi. Günlerdir bekletiyordum. Yok, şaka şaka. Yeni öğrendim ben de. Ama çok ilginç yani. Dünyadaki bakterilerin %70'i ve Arkaya diye eski herhalde, Arkaya ne demek bilmiyorum. Eski yani çok antik şeyleri, Arkaya böcekli, börtü böceği herhalde. Basilyum. Efendim arkeler, arkea ya da arkea bakteriler canlı organizmaların bir ana bölümüymüş. Yabancı literatürde bu gruptaki canlılar arkea veya arkea bakteri olarak anılıyormuş. Grubun tek bir üyesi ise tekil olarak arkeum, arkean veya arkeon olarak adlandırılıyormuş. Arkeler, bakteriler ve ön ökaryotlar 3 sağ sisteminin temel gruplarıymış. Bu bilgiyi nereden aldım diye soracak olursanız sizin için hala kapalı olan ama benim için daha önceden kaydedilmiş olan Wikipedia'dan. Çok güzel. Hala kapalı Wikipedia. Ne zaman açılacakmış? Henüz bir haber yok. Allah Allah. Çok ilginç ya. Yani şeyde demokrasi dersi alacak bir şeyimiz yok demişti Cumhurbaşkanı ama kimseden. En insan biziz. En insan ve en demokrat biziz diyor ama öyle değil. Neyse işte yer altında çok böyle arkealar dop dolu mikroorganizmalarla dolup taşıyormuş. Sevindik bu haberi. Robert Hazen diye bir mineralog yani maden araştırmaları yapan birisi ama çıkartıp işlemek için değil tabii yakmak için filan. Carnegie Institution for Science'dan yani Carnegie kurumu bilim kurulundan demiş ki yani kendimize şu soruyu sormalıyız demiş Robert Hazen. Eğer yeryüzünde hayat bu kadar farklıysa beklediğimizden o zaman başka dünyalardaki hayat nasıl bir şey diye düşünmez miyiz demiş. Kim bilir. Ama çok ilginç bir haber bu yani. Bunları inceleyecek zaman kalacak mı dersen onu bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Evet. Bu arada Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yeni bilgiler var. New York Times'dan verilen çok ilginç bir haber var. Başkan Trump'ın danışmanlarından ve aynı zamanda damadı olan Jared Kushner bayağı bütün Beyaz Ev protokolünü çiğneyip özel görüşmeler yapmış MBS ile. Muhammed Bin Salman'la. Evet efendim. Prens. Ve şeyden sonra yapmış bu gizli görüşmeleri. Cinayetten sonra, Kaşıkçı cinayetinden sonra. Öğrenmeye mi çalışmış? Ne oldu? Onu bilmiyoruz ama başka bir iddia var. New York Times gazetesinin iddiasına göre Suudi gazetecisi ve Washington Post'un yazarı Cemal Kaşıkçı'nın Suudiler tarafından katledilmesi 2 Ekim'de oldu. Ya şeyle konuşmuş. Prense, Veliaht Prens'e nasıl atlatırız fırtınayı konusunda danışmanlık yapmış. Jared Kushner. Arkadaşı damat. Ama. Evet. Yani. Ama bir cinayet var burada. Dünya çapında uluslararası bir cinayet var. Yani yeryüzünün en büyük cinayetlerinden biri sayılabilir rahatlıkla. Nasıl atlatırsın diye bilgi vermiş. Yani ne yapsın, demokrasi ve insan hakları adına arkadaşını mı satsın? Doğru. Amerika başbakanı diyecektim. Amerika başkanının damadı. Sen de haklısın. Doğrusu. Yalnız yani Fehmi Koru da şeyden yazmış. Kaşıkçı'nın hayattaki son dakikalara dair kaydın deşifresinde CNN bulgusu. CNN televizyonu ses kaydını dinlemiş bir kaynaktan elde ettiği bilgileri yayınlıyor. Türkiye ses kaydını sadece Amerika Birleşik Devletleri ve Suudi Arabistan'la paylaşmış. Açık gazete dışında herkes dinledi bu ses kayıtlarını. Bir tek biz dinleyemedik ne olduğunu. Dinlemek ister miyiz, o da ayrı bir hikaye tabii yani, ki de. Dinlemiyoruz yani ama şey CNN'in bulgusu şey gazeteci Kaşıkçı belgesini almak için başkonsolosluğa girer girmez bir tuhaflık var. Ülkesinin Londra'daki büyükelçiliğinde görevliyken birlikte mesai verdikleri Mahir Abdülaziz Mutreb var orada. Ama diplomat değilmiş artık. Suudi Arabistan'ın güçlü adamı Muhammed Bin Salman'ın yanında yer alarak onun istihbarat danışmanıymış. Ve Kaşıkçı da biliyor bunu. Burada ne arıyorsun diye sormuş ses kaydında. Ülkeye döneceksin demiş. Mutreb bu. Korkutucu olmaya başladı hikaye. Bunu bana yapamazsın demiş Kaşıkçı. Dışarıda bekleyenler var diyor. Nişanlısı orada bekliyor. 8 saat falan bekledi zaten. CNN haberin burasında Kaşıkçı'nın başkonsolosluğa kadar kendisine refakat etmiş ve içeriden çıkmazsa ortak tanıdıklarına haber verecek nişanlısını kastettiği ayrıntısını da sunmuş. Ardından deşifre edilmiş metne göre saldırı başlıyor sesler. Tek ses Kaşıkçı'ya ait sonrasında duyulan birkaç kez nefes alamıyorum demiş. Son sözleri nefes alamıyorum cümlesi. Çığlık, yine çığlık, boğulma sesi ve sonra da testere sesi. Dinlemiş kadar olduk. Evet. Yani en baştan sona kadar planlanmış bir cinayet. CIA'nin kendisi de dumanı tüten tabanca değil ama sesi duyulan testere de dedi yani. Evet. Ama böyle yapılıyor işte. Çok ağır bir durum var. Peki, şeyden de bahsedelim birazcık. Ermenistan'da seçimin galibi Paşinyan oldu. Çok önemli. Mayıs'tan bu yana başbakanlık koltuğundaydı eski gazeteci Nikol Paşinyan. Ermenistan'da %70'in üzerinde %70,4 oy aldı. Bunu konuşuruz şimdi birazdan Ahmet İnsel'le. Onun için geçiyorum. Fransa'daki sistem de sarsılmış durumda. Sarı yelekler Fransa'da bayağı bastırdılar ve sonuçta Macron da asgari ücret yükselmesine girişiyor ve ayrıca da vergi, yeni konan vergiyi iptal etmek durumunda kalmış. İlginç değil mi? Evet. İngiltere'de de Brexit kaosu başladı. Başbakan Theresa May parlamentodaki oylamayı ertelemiş. Neden? Neden? Çünkü kaybedeceği anlaşıldı. Onun istediği gibi olmuyor. Yani müthiş çarpıcı gelişmeler de var orada da. Başbakan May avam kamerasındaki konuşmasında mevcut anlaşmaya en büyük itirazın Kuzey İrlanda konusunda geldiğini belirtmiş. Böyle bir durum var. İkinci bir referandum yapılması çağrılarını ise farklı bir sonuç çıkması halinde üçüncü referandum istenir diyerek reddetmiş. Bak, bu da gerekçe de iyi. Yalnız Jeremy Corbyn, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri, avam kamerasında hükümet darmadağın oldu demiş. Kontrolü filan yitirdi ve darmadağın demiş ve yeni bir anlaşmayı müzakere edememesi halinde çekilerek mücadele edebileceklerin önünü açmasını istemiş. BBC politika editörü Laura Künzberg'e göre de avam kamerasında azınlıkta bulunan Muhafazakar Parti'nin bu oylamayı iptal etmeye gücü yetmeyebilir diyor. Sterling değer kaybetmiş. Çok üzücü bir haber sana veriyorum. Nisan 2017 Nisan'ından bu yana en düşük seviyesine inmiş. Avrupa Adalet Divanı da İngiltere Brexit'ten yani Avrupa Birliği'nden çıkmayı kendi tek başına kararı tek taraflı olarak vazgeçebilir demiş. Tekrar müzakere etmeyeceğiz demiş Avrupa Birliği. Böyle de bir durum var. Bir vahim haber daha söyleyeyim mi? Son mu? Sonu gelmez ama şimdilik son diyelim. Evet, Yemen'de ölenlerin sayısını belirtmişler. Hı hı. İsveç'te geçen hafta başladı Yemen barış görüşmeleri. Dünya Sağlık Örgütü 2015'ten bu yana neredeyse 70 bin kişinin öldüğünü, ya öldüğünü ya da yaralandığını açıklamış. 70 bin kişinin ayrıca hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bine yaklaşmış. 849'u da çocukmuş. Yani bu hesapça Mart 2015'ten bu yana ayda 220 çocuk ölüyor her ay. Çocuk değil yani. İnsan ölüyor Yemen'de. Günde 7. 7'den fazla. Yani 3,5 saatte birisi ölüyor ve bu her devamlı tekrarlanan bir şey. Af örgütünden de 3 ülkeye suçlama gelmiş. Uluslararası Af Örgütü'nün Almanya Genel Sekreteri Markus Beiko, Türkiye, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni insan haklarına saldırmakla suçlamış. Vahim bir durum. Efendim, Türkiye bir ekonomide büyüme meselesi, 1,6 oranında büyüme verildi TÜİK'ten, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan. Üçüncü çeyrekte 2018'in Temmuz-Eylül açısından gayri safi yurt içi hasıla verilerini açıkladı dün ve %1,6 oranında büyüme görülüyor. Gayet iyi görünüyor fakat Biyanet bir iktisatçı ile görüşmüş. Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Veysel Ulusoy, o ekonominin %1,6 büyüdüğünü değil 1,1 oranında küçüldüğünü söylemiş. Böyle de bir durum var. Stagflasyona da çok yaklaştığı belirtiliyor. Ama müjdeli haberi de ekliyorum. Oh, sonunda. Silah üreten Türk şirketler karını artırmış. Evet. %24. Evet. Bu senin alanına giriyor. Evet. Bak, güzel de bir silah resmi var burada haberin yanı sıra. F-35 savaş jetleri, işte AK-47 nedir bu silahın markasının biçimini bilmiyorum. Bu şey ya. Bu akrep. Akrep diyorlar bunu. MP5. Üçün ikisi bu. Biri de olabilir. Tam olarak emin olamadım. Uzun zaman oldu oynamayalı. Evet, ama böyle. Geçen yıl en karlı müesseselerden bir tanesi Türk Silah Endüstrisi olmuş. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun diyelim ve ara verelim. Açık Gazete. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın. Evet, Ermenistan seçimleriyle mi başlayalım? Evet, bugün hem Ermenistan seçimleri var hem de biraz evvel bahsettiğiniz gibi Fransa'da ve İngiltere'deki durum var. Ermenistan seçimleri biliyorsunuz 8 ay önce ülkeyi baştan aşağı kat eden, yürüyerek protesto gösterilerini, yürüyüşlerini yapan Nikol Paşinyan küçük bir 9 milletvekillik küçük bir partiyenin başındayken, eski gazeteci, ciddi bir halk hareketiyle başbakanın istifa etmesini sağlamış ve kendisi başbakan seçilmişti. Ama eski başbakan Serj Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin meclisteki çoğunluğu devam ediyordu. Evet. Ve bu meclisteki çoğunluğu kıramadığı için sonunda Paşinyan başbakanlıktan istifa etti. Ve iki kez meclisin yeni başbakan seçememesini sağladı. Ve dolayısıyla otomatik olarak meclis feshedildi. Parlamento feshedildi ve seçimlere gidildi. Ve pazar günü yapılan erken seçimlerde Paşinyan'ın başında olduğu koalisyon, seçim bloku olarak tabir ediliyor, sivil sözleşme adını taşıyan seçim bloğu, oyların %70'ini aldı. Bu çok büyük bir başarı tabii. Evet. Karşısındaki ikinci parti Müreffeh Ermenistan Partisi %8,3 oylarını aldı ve sadece bu iki parti meclise girebildiler. Yani Paşinyan'ın partisiyle Müreffeh Ermenistan Partisi. Çünkü 10 yıldır iktidarda olan, mecliste çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçi Parti oyların %4,7'sini alarak barajın altında kaldı. Eski iktidar, öyle mi? Çok ilginç yani. Hakikaten şaşırtıcı yani. Taşnak Partisi %3,6 alarak barajın altında kaldı. Meclis yeni seçim yasasına göre partilerin mecliste temsil edilmeleri için %5 oy gerekiyor. Koalisyon halinde seçime, ittifak halinde girerlerse o zaman %7 oy alması gerekiyor ittifakla seçime tesis edilmesi için. Ama buna karşılık yasa tam nasıl uygulandığını çok daha öğrenemedim ama yasanın ilginç bir başka önlemi var. O da iktidar partisi ne olursa olsun sonucu muhalefet %30 mecliste milletvekili güvencesine sahip. Hmm. Dolayısıyla şimdi bu nasıl dağılacak bilmiyorum ama acaba %8 oyla Müreffeh Ermenistan Partisi otomatik olarak mecliste %30 milletvekiline mi sahip olacak? Yoksa başka milletvekilleri mi girecek bilmiyorum ama büyük ihtimalle Müreffeh Ermenistan Partisi barajı yegane geçen parti olduğuna göre %30 oyla, pardon %30 milletvekiline mecliste sahip olacaktır. Evet. Nikol Paşinyan'ın koalisyonu da %70'e zaten oyların %70'ini almıştı. Şimdi bu %70 yüksek bir oran. Bir önceki yani 2017 seçimlerinde Nikol Paşinyan'ın sokaklara dökülmesine yol açan seçimlerde Serserkistan'ın kazandığı katılım %60 olmuştu. Bu sefer katılım %48'e düştü. Yalnız gözlemcilerin söylediği bir şey vardı geçen seçimlerde. Bu katılım oranı gerçeği yansıtmıyor. Çünkü Ermenistan'da 3,5 milyon nüfus var. 2,5 milyon seçmen gözüküyor. Ve 2,5 milyon seçmenin içinde büyük bir kısmı yurt dışında, özellikle biliyorsunuz 2 milyon civarında Ermenistanlı Rusya'da çalışıyor. Bunlar dönüp oy vermediklerine göre, veremediklerine göre kısmen yurt dışından oy verme imkanı var galiba ama çok kısmi. Bu %60 katılımın pek gerçeği yansıtmadığı iddia edilmişti. Eski seçimdeki yani. Evet, eski seçimdeki %60'ın pek gerçeği yansıtmadığı iddia edilmişti. Bu nitekim bu seçimlerde hem bazı seçim listelerinin gözden geçirilip hayalet seçmenlerin temizlendiği söyleniyor. Diğer taraftan da var olmayan, yani ülke içinde bulunmayan seçmenlerin yerine başkalarının oy vermesinin engellendiği söyleniyor. Nitekim katılım oranı da çok büyük bir heyecan dalgası olmasına rağmen, hatta bazı seçmenler 1998'den beri ilk defa oy veriyorum demelerine rağmen katılım oranının %48'de kalması da bunun bir göstergesi büyük ihtimalle. Paşinyan'ın vaatleri arasında en önemlisi yolsuzlukla mücadele edeceği vaadi var. Bu yolsuzlukla mücadele esas büyük birkaç kişinin tek elinde olan temel gıda maddeleri veya diğer ihtiyaçların birkaç kişinin tek elinde olmasıyla mücadele de olacak anlaşılan. Diğer taraftan esas seçimler sırasında tartışılmayan ama seçim sonrasında hemen gündeme gelen uluslararası ilişkiler boyutu var. Paşinyan'ı destekleyenlerin bir kısmı en azından şimdilik Rusya ile olan çok yakın güvenlik işbirliği anlaşmalarının gözden geçirilmesini istiyorlar. Avrasya Birliği üyesi oldu biliyorsunuz, beklenmedik bir şekilde 2015'te Serserkisyan'ın aldığı bir kararla Rusya, ortak güvenlik anlaşması örgütü üyesi Ermenistan. Tabii bu aynı zamanda muhalefetin Paşinyan'ın bu yaptıklarının Ermenistan'ın güvenliğini tehdit altında tuttuğunu, tehdit ettiğini, özellikle Yukarı Karabağ konusunda Ermenistan'ın çıkarlarının, Ermeni halkının çıkarlarının ve Ermenistan'ın çıkarlarının güvencesiz, korumasız kalacağını iddia ediyorlar. Büyük ihtimalle bu uluslararası ilişkiler boyutu esas seçimlerden sonra ortaya çıkacak. İlginç olan bir diğer gelişme de seçimlerin hemen öncesinde 2008'den önce başkan olan Koçaryan'ın gözaltına alınması oldu. O da 2008'deki seçimler sonrası seçimlerin rehile kalıştırıldığını iddia eden gösterileri kanlı biçimde bastırmakla suçlanıyor. Ve kendisinin dokunulmazlığı veya başkan olarak sorumsuzluğu iptal edildi ve önümüzdeki dönemde eski başkan Koçaryan, 2008'den önce başkan olan, cumhurbaşkanı olan Koçaryan yargılanacak. Evet, yani Paşinyan'ın ayrıca... Bir de hatırlatayım, Serserkisyan iktidarda iki defadan daha fazla seçilemediği için iktidarda kalmak için başkanlık sistemini parlamenter rejime değiştirmişti. Şimdi artık Ermenistan parlamenter rejimle yönetiliyor. Bir başkan var ama sadece bizim 1960 anayasası sonrasında ki 1960-80 anayasası arasındaki dönemdeki cumhurbaşkanının yetkilerine benzer sınırlı yetkilere sahip bir cumhurbaşkanı var ama esas yürütme gücü başbakandı, yani Paşinyan'dı şu. Evet, burada bir iki ufak noktayı da ben sorayım. Evet. Yani bir kere çok genç kuşak liderlerden bir tanesi olduğu anlaşılıyor. 43 yaşında. 43 yaşında, evet. Paşinyan. Ve daha önce de bir takım gözaltıları, yani yolsuzluk ve ekonomik sorunlarla ilgili eylemleri örgütlediği için diyor BBC Türkçe'de gözaltına alınmışlığı var. Yolsuzluk çok önemli bir sorun. İkincisi de peki yani Rusya'yla da tabii ilişkileri çok önemli. Rus üsleri de var ülkede çünkü. Evet. Sınırların korunmasından da sorumlu Rus birlikleri var. Evet. Bir o var. Bir de tabii Ermenistan'ın Türkiye ile ilk demecinde de şey demiş değil mi? Türkiye ile ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız diye de bir açıklaması var. Evet. Evet. Ama bu daha önceden de ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız sözcüğünü kullanıyordu daha önceki dönemde de başkanlar. Çünkü ön koşulsuz olduğu zaman zaten ön koşul getiren Türkiye tarafı olduğu için. Evet. Türkiye tarafın ön koşulsuz. Yukarı Karabağ ile ilgili. Evet. 1915 olaylarıyla ilgili bir şey var. Soykırım meselesi var. Bir de Karabağ meselesi var tabii. Türkiye tarafının getirdiği yani diplomatik sınırların kapanmasına neden olan gelişme 1915 soykırım tanınıp tanınmaması meselesi değil. Yukarı Karabağ'ın Ermenistan tarafından işgal edilmesiydi ve şu anda Türkiye'nin getirdiği devam eden ön koşul Yukarı Karabağ'la ilgili. Ermenistan'da ön koşulsuz görüşme talebini daha önceden de dile getirmişti. Hatta hatırlarsanız 2008-2009 mektupları karşılıklı iki ülke arasındaki mektup teatisi sonradan askıya alındı biliyorsunuz. Evet. Orada da benzer bir yaklaşım söz konusuydu. Tabii bu Paşinyan'ın Rusya'yla esas itibariyle olan ilişkileri nasıl devam edecek? O bir soru işareti. Çünkü Paşinyan'ı destekleyen ve şu anda meclise giren milletvekillerin çoğu daha önceden milletvekili olmayan kişiler. Sivil toplum üyesi ve sivil toplum örgütlerinden epey yeni milletvekili meclise girmiş durumda. Bir kısmı, hepsi değil, bir kısmı söyledikleri şöyle bir şey var. Biz demokratik bir ülke olmak istiyorsak ortaklarımızın işbirliğinde olduğumuz ülkelerin hemen hepsinin haldeki durumda olduğu gibi otoriter, ağır otoriter ülkeler olmasını nasıl kabul edebiliriz ve biz nasıl bu durumda demokratikleşebiliriz sorusunu soruyorlar. Yani şu Avrasya Birliği üyesi ülkelere bakıldığında veyahut Ortak Güvenlik Anlaşması Örgütü üyesi ülkelere bakıldığında işte Hindistan bu örgütün aday üyesi ama diğerleri bazıları ağır otoriter yani az buz otoriter değil ülkeler ve bu tabii kendileri açısından bir hem bir baskı unsuru olmasından endişe ediyorlar hem de kendi demokratikleşme dinamiklerinin engelleneceğinden endişe ediyorlar. Önümüzdeki dönemde herhalde en önemli tartışma yolsuzluklarla ilgili tartışmanın yanında bir de tabii iktisadi olarak bir toparlanma getirecek mi hükümet bu yolsuzluklarla mücadele bir alım gücü açısından, üretim açısından bir rahatlama getirecek mi, bir yeni dinamik getirecek mi, bunu da bilmiyoruz tabii. Evet, takip etmeliyiz bunu. İlginç evet. bir gelişme oldu. Beklenmedik sayılabilir son zamanlardaki. Onun dışında ne var? Hızla isterseniz bu İngiltere'deki Brexit, ele alalım. Evet. Sonra Fransa'yla bitiririz. Birleşik Krallık'ta gerçekten bir kaos yaşanıyor. Yani bu meşhur İngilizlerin kendi menfaatlerini son derece iyi bilen soğukkanlı ve her şeyi çok iyi hesaplayıp kitaplayıp bütün dünyayı yöneten ülke ve halk olma imajlarının daha büyük darbe aldığı başka bir dönem hatırlamıyorum. Bu Avrupa Birliği'nden çıkma halk oylaması bir yandan bir trajedi, bir yandan bir farsa dönmüş durumda. Pazartesi günkü gelişmeleri sadece izlemek, ya bu hakikaten Birleşik Krallık mı burası? Evet. Ben de biraz takip etmeye çalışıyorum. Sorusunu sordurtuyor. Çünkü sabahleyin Başbakanlık Sözcüsü yarın, yani bugün için, yarın muhakkak mecliste Avrupa Birliği'ne vardığımız boşanma anlaşması oylanacaktır diyor. Brexit Bakanı aynı şeyi söylüyor. Başbakan öğlene kadar aynı şeyi söylüyorlar ve birdenbire Theresa May iptal ettik oylamayı. Ben gene gidip Avrupa Birliği'yle yeniden bazı güvenciler, ilave güvenciler için görüşeceğim diye birdenbire mecliste konuşma yapıyor ve meclis başkanı artık dayanamamış. Bu nedir bu rezalet? Bizimle kim meclis başkanı Theresa May'in partisinde. Artık hakikaten İngiltere'nin o Birleşik Krallık'ın soğukkanlı ve biraz sinik siyaset yapma ve çok hesaplı kitaplı siyaset yapma tarzına pek uymayan bir el yordamıyla kaos ortamı var. Bu anlaşmanın oylanmayacağı hemen hemen kesindi. Yani kabul edilmeyeceği mecliste kesindi. Çünkü evet. Theresa May'in partisinden aşağı yukarı 100 milletvekili hayır oyu vereceğini neredeyse kesin biçimde ifade etmişti. Ve böyle bir durumda da tabii Theresa May'in istifa etmesi gerekiyordu ama onun yerine gelecek olan ne yapacak? O kadar ilerlemiş durumda ki Avrupa Birliği ile olan ayrılma görüşmeleri, bunu yeniden gündeme getirmek, yeniden tartışmaya açmak mümkün değil. Bilmiyoruz ne olacağını. Şu anda Theresa May'in özellikle muhafazakar milletvekillerinin karşı çıkmasındaki esas, yegane değil ama esas nokta olan bir konuyu yeniden müzakere etmeyi çalışacak Avrupa Birliği ile, kabul ederse Avrupa Birliği temsilcileri. O da Kuzey İrlanda ve İrlanda arasındaki sınır konusu. Bu güvenlik ağı denen bir sistem var. O da Birleşik Krallık Avrupa Birliği'nden Mart 2019'un sonunda resmen ayrıldıktan sonra 2 yıl boyunca yeni anlaşmalar yapılması dönemi, bir geçiş dönemi öngörülüyor. Ve bu geçiş dönemi sırasında Birleşik Krallık'la İrlanda arasında sınır tesis edilmemesi, yani daha doğrusu bir gümrük sınırı tesis edilmemesi öngörülüyor. Yalnız şöyle bir şerh var anlaşmada. Eğer İngiltere ile Birleşik Krallık'la Avrupa Birliği arasında anlaşma, 2 yıl içinde çeşitli anlaşmalar tesis edilemezse, bu Kuzey İrlanda'nın Avrupa Birliği, Gümrük Birliği içinde kalması anlaşmalar sonuçlanana kadar devam edecektir deniyor. Bu da şu anlama geliyor muhafazakarlar açısından, ki yanlış değil. Eğer bu 2 yıl zarfında doğru dürüst anlaşmalar yapılmazsa, ila nihaye, yani çok uzun bir dönem, Kuzey İrlanda kıta demeyelim de büyük adadan, Birleşik Krallık'tan ayrılacak anlamına geliyor. Çünkü o zaman Birleşik Krallık'la Kuzey İrlanda arasında bir gümrük tesis etmek gerekecek. Evet. Bu ciddi bir sorun. Ve bu konuda Theresa May önce İrlanda Başbakanı'nı arayıp, ondan sonra Juncker'i arayıp, işte bugün yarın Avrupa Birliği ile bu konuda bazı yeni tavizler mi, yoksa daha belirgin öngörüler mi, anlaşmalar mı, bilmiyoruz ne olacağını, almaya çalışacak. Yeterli olur mu bu aşamadan sonra memnuniyetsizleri memnun kılmak bu anlaşma konusunda? Ondan da emin değiliz. Ve bu tabii iki yönde ilerliyor. Birincisi, anlaşma olmadan ayrılalım, ne olursa olsun diyen bir dar çevre var. Boris Johnson gibi şaklabanların da başını çektiği. Bir de bu anlaşma anlamsızdır. Britanya halkına yeniden bir halk oylamasıyla ayrılmak, bu koşullarda ayrılmak istiyor musunuz sorusunu soralım. Yani ikinci bir halk oylaması yapalım diyen kesim güçleniyor, hızla güçleniyor. Ama şu anda bu konuda bir resmi girişim yok Birleşik Krallık'ta. Bu Avrupa Birliği Anlaşması'nın 50. maddesini kullanarak Theresa May Avrupa Birliği'nden ayrılacağını ilan etmişti. Avrupa Yüksek Adalet Divanı savcısı Birleşik Krallık'ın tek taraflı olarak bu 50. maddenin kullanmaktan vazgeçme hakkına sahip olduğunu söyledi. Evet. Söyledi. Evet. Bu küçük bir ışık yaktı. Yani belki vazgeçerler ayrılmaktan diye, ama ayrılmaktan vazgeçmenin de siyasi bedelleri çok yüksek olacak tabii ki. Evet, yani tam Birleşik Krallık açısından hem Birleşik Krallık'ın yeniden Avrupa Birliği'ne dönmesi gibi bir prosedür de başlayabilir. Evet, evet. Çok problem. Yani başta söylediğin Britanya'da alışık olmadığımız bu geleneksel soğukkanlılık tamamen kaosa dönmüş gibi. Ama bir bakıma da bir başka açıdan da geleneksel şey korunmuş. Yani Guardian'da gördüm, ayrıntısına girmedim ama bayağılık konusunda tabloidlere bakıldığı zaman Britanya'nın eline kimse su dökemez yani. O tabii o çirkef basın dediğimiz hani vardır ya, şey basını, lağım basın. Evet, o kendisi de Theresa May de bir konuşmasında belden aşağı bayağı konuşmuş diye bir laf vardı ama detayına girmedim. Öyle mi? Evet, çok terbiyesiz şeyler söyledi ama ne yapalım filan diye bir yorum vardı, artık detaya giremedim. Evet, İsterseniz Fransa ile devam edelim. Evet, lütfen. 3 hafta süren ve esas 3 cumartesi, ama o 3 cumartesi arasında da daha küçük eylemlerle varlığını sürdüren bu sarı yelekliler protesto hareketleri dün akşam Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konuşmasıyla yeni bir mecraya akacak. Bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani doğrusunu söylemek gerekirse Emmanuel Macron'un konuşması bana hem bir bakıma büyük bir geri adım görünümü veriyor. Hatta neredeyse kilisede günah çıkaran kişi konumunda bile gözüküyor bir cephesiyle. Evet. Diğer taraftan aslında çok da büyük geri adımlar atmıyor. Yani tavrıyla ilgili büyük bir öz eleştiri içeren, siyaset yapma tavrıyla ilgili ciddi bir öz eleştiri içeren o duruş. Diğer taraftan somut politikalar konusunda çok da büyük değişiklikler gündeme getirmiyor. Örneğin daha önceden bu akaryakıt, ilave akaryakıt vergisinin önce 4 ay askıya alındığı, sonra 2019 yılında tamamen iptal edildiği ilan edilmişti. Tabii ona artık geri dönmedi. Ama asgari ücrete 100 euro hemen 2019 başına itibaren 100 euro zam yapılacağını belirtti. Ama bu zammın vergi işverenler üzerine herhangi bir vergi ve sosyal kesinti yükü getirmeyeceği güvencesi verdi. Bu sonuçta hükümetin 100 euroluk bir asgari ücret primi vergi kaynaklarından ödeyeceği anlamına geliyor. Diğer taraftan fazla mesai ücretlerinin vergi ve sosyal kesintilerden muaf tutulacağını belirtti ki Nicolas Sarkozy de 2007'de iktidara gelince benzer bir girişimde bulunmuştu. Bu da gene vergi bir vergi primi biçiminde uygulamaya konulacak bir girişim. Diğeri emekliler üzerinden geçen sene başlatılan ilavi emekli maaşları Fransa'da vergiye tabidir, gelir vergisine tabidir. Emekli maaşlarına getirilen ilavi bir verginin 2000 eurodan daha düşük aylık emekli maaşı alanlarda 2019'un başında iptal edileceğini belirtti. Bu tabii hem asgari ücret konusunda hem fazla mesai ücretlerinin vergiden muaf tutulması konusunda hem düşük emekli maaşlarına getirilen ilavi gelir vergisinin kaldırılması konusunda alınan bütçe önlemlerinin karşılığında finansman sorunu olacaktır. Ve bu finansman sorununa da kesinlikle değinmedi. Çünkü sarı yeleklerin özellikle talepte bulundukları Macron'un iktidara gelir gelmez kaldırdığı finansal varlık vergisi yeniden getirmeyeceğini bunun söyledi. Bu aşağı yukarı 4 milyar euroluk bir açık getiriyor bütçeye. Diğer taraftan 2019 yılı içinde öngörülen şirketlere tanınan vergi ve sosyal indirim önlemlerinin kaldırılacağına dair bir beyanda da bulunmadı. Bu da 20 milyar euroluk bir yük getiriyor bütçeye. Yani hem zenginlerden hem şirketlere den alınan vergi yükünün azaltılmasının yanında bir de yoksullara, daha alt gelir gruplarına bir ilavi hükümet vergi desteği gündeme getirilecek. Bunun finansmanının nasıl olacağını kesinlikle ortaya dökmedi. Evet, ve yalnız getirdiği buna karşılık getirdiği önemli öneri 2-3 aylık, 2-3 ay sürecek olan çok geniş bir müzakere. Bütün ara kuruluşlarla, siyasal partilerle, derneklerle, sendikalarla ve özellikle de belediye başkanlarının, ki Fransa'da belediye başkanları gerçekten topluma yakın, en yakın yöneticiler konumundadır. Fransa'da belediyeler Türkiye'deki gibi iktidarın tamamen denetiminde olduğu yerel yönetimler değillerdir. Özellikleri çok büyüktür. Ve 38 bin civarında belediye var Fransa'da. Bu belediyeler büyüklü küçüklü. Bu belediye başkanlarıyla doğrudan temasa gireceğini söyledi. Bu bana biraz Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın muhtarlar toplantısından hatırlattı. Ben bir de şeyi de, yani süreyi de bitirdik aslında ama şeyi de söyleyeyim. Yani bu biz zenginlerden ciddi bir vergi indirimi yapmaktan vazgeçmedi. En önemli olan olaylardan biri, en çok öfke yaratan ve tepki yaratan oydu. Ondan da vazgeçmedi. Devam edecektir herhalde bence. Öyle görünüyor şey. %70 oranında en zengin Fransızlardan vergileri indirmişti, kesmişti, kaldırmıştı. Evet. Bunun sonuçları daha devam edecektir herhalde, tepkileri diye de düşünmeden edemiyor insan. Tepkiler aşırı sağ partilerden geldi. Sol daha ılımlı tepkiler gösteriyor. Fakat yani bunun yetersiz olduğunu hemen hemen bütün muhalefet partileri, sağ muhalefet ve ılımlı sağ, yani merkez sağ muhalefet başta olmak üzere dile getiriyor. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Emmanuel Macron'un durumu toparlayıp denetim, yani siyasal gidişatı kendi denetimine altına alabilecek mi, yoksa araya girecek mi? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabii hükümetin çok büyük bir prestij ve yetkinlik kaybına uğradığını belirtmek lazım. Yani bu büyük ihtimalle bir müddet sonra hükümet değişikliğini kaçınılmaz kılacaktır. Evet, peki konuşacağız zaten bunu da. Peki. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Gazete. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Bugün Can yok, o da izinli gene çalışmaları, yıl sonu çalışmalarını yürütüyor. Biz baş başa olacağız. Şey yapalım mı, yani İsveç'ten zaten bu sıralarda epey İsveç'le haşır neşir halindeyiz, özellikle Greta dolayısıyla. Şimdi bu Stockholm sendromu denen tuhaf olayı birazcık konuşacağız galiba, değil mi? Evet, bugün Stockholm sendromundan konuşalım. Bir şekilde Stockholm sendromu sonunda geçen hafta konuştuğumuz bu kadın erkek fıtrat meselesine de temas ediyor. Fakat onu programın sonuna bırakayım. Stockholm sendromu nedir? Bununla başlayalım. Psikoloji ve psikiyatri açısından ilginç bir fenomen. Belki bu sendroma maruz kaldığı düşünülen birisinin hikayesiyle başlamak en kolayı olabilir. 2002 senesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde popüler gündemi uzun süre domine eden, işgal eden, insanların sürekli her gün televizyonlarda, radyolarda üstünde konuştuğu bir olay olmuştu. Utah eyaletinde Salt Lake City şehrinde yaşayan iyi halli 6 çocuklu bir ailenin 2 kızı 4 oğlu var bu ailenin. Evine daha doğrusu nasıl olduğunu da uzun süre hemen anlamadık. Bu evdeki çocuklardan bir tanesi 14 yaşındaki kız çocuğu Elizabeth Smart adı. Gece işte uyumak için odasına çekiliyor. Sabah odasında bulunamıyor. Nasıl kaybolduğu anlaşılamıyor. Fakat kayıp işte her yerde Elizabeth aranmaya başlanıyor. Daha sonra anlıyoruz ki aslında nasıl kaybolduğunu polis öğrenmiş fakat paylaşmamış bu bilgiyi. Şöyle olduğu söyleniyor. Elizabeth'in yattığı odada, yatak odasında bir de 9 yaşında kız kardeşi var. Bir adam gecenin bir vakti odaya girdi diyor ve bir bıçakla Elizabeth'i zorlayarak odadan çıkarttı. 9 yaşında olan kardeşi bunları gördüğü halde korkudan sesini çıkartamıyor. Daha sonra işte olaydan bir süre geçtikten sonra anne babasının odasına gidip böyle olduğunu haber veriyor. Annesi babası önce kıza inanmıyorlar, sonra işte büyük kızlarının olmadığını görünce polise haber veriyorlar. Filan neyse, o günden itibaren işte bütün Amerika Elizabeth Smart'ı aramaya başladı. Bunu böyle ailesi son derece dindar, muhafazakar bir aile. İşte örnek gösterilen çocuklar, Elizabeth Smart da öyle bir kız. Acaba öldürüldü mü, ne oldu, bir köşede ölüsünü mü bulacağız filan diye korkarak. Radyolar, televizyonlar 9 ay kadar yatıp kalkıp hep bununla ilgilendiler. Amerika'nın her tarafında arandıktan sonra Elizabeth Smart bu olaydan yaklaşık 9 ay sonra kaçırıldığı yere çok da uzak olmayan bir noktada, işte bir 20-25 kilometre uzakta bir yerde kendisini kaçıran iki insanla birlikte bulundu, keşfedildi. Herkes bayram etti, çok sevinildi, işte kızın hayatta olduğuna, iyi olduğuna filan. Burada böyle bir romantik hikaye var. İşte dindar muhafazakar bir ailenin örnek bir kızı, ne yediği belirsiz, sokaklarda yaşayan evsiz bir kadınla bir erkek tarafından kaçırılıyor. Fakat sonunda kız işte ailesine kavuşuyor. Fakat giderek ortaya çıktı ki burada yani saklanamayacak kadar ortada olan garip, tuhaf bir durum var. O da şu: bu 9 ay boyunca pek çok kez Elizabeth Smart'ın aslında bu insanların elinden kaçma imkanı doğmuş. Fakat bu fırsatların hiçbirini kullanmamış. Yani bir takım başka insanlarla sokakta karşılaşmışlar. Sonradan hatırlayanlar çıktı. Aa evet, ben bu üçünü şurada görmüştüm ama o zaman tanımamıştım filan diye. Ve giderek ortaya çıktı ki Elizabeth Smart aslında bir noktadan itibaren kendi rızasıyla bu hayatı yaşamaya devam etmiş. Kolay bir hayat değil. İşte ya ormanlık yerde bir takım derme çatma kulübelerde kalıyorlar, ya sokaklarda evsiz insanlar. Bunlar işsiz güçsüz bir kadınla bir adam, işte 50'li yaşlarda filan onlar galiba. Adam da zaten daha sonra bir takım psikopatik bozukluklar, işte narsisistik kişilik bozukluğu filan gibi bozukluklar olduğunu da doktorlar teşhis ediyor. Bir şekilde bu adam kendisini bir peygamber gibi bir şey gibi görüyor. İşte Tanrı ona demiş ki bu kız senin yeni eşin olacak. O da o yüzden onu kaçırmış. Elizabeth Smart sürekli olarak tacize ve tecavüze uğruyor ve bu insanların peşinde işte böyle sokaklarda sürükleniyor. Fakat kaçmaya çalışmıyor. Bu nasıl olur? Bu bütün Amerikan kamuoyunun tadını çok kaçırdı. Çünkü bu romantik hikayeyi de bozmuş oldu. Elizabeth Smart böyle bir örnek, işte kurban dayanmış ve kurtulmuş bir kişi olarak lanse edilecekken birden işin tadı kaçmış oldu. Neden sonra bir şekilde psikologlar ve psikiyatrlar bu gündeme dahil olup Elizabeth Smart'ın aslında psikiyatrik bir bozukluktan, Stockholm sendromundan muzdarip olduğunu, o yüzden böyle davrandığını, ama tedavi olup iyileşip işte muhafazakar, dindar, örnek hayatına geri dönebileceğini söylediler. Ancak bu söylendiği zaman böyle bir tıbbi teşhis ve tedavi kamuoyu gündemine geldiği zaman herkes rahat etti. Ha tamam, bundanmış falan dendi. Elizabeth Smart böylece herkesin gönlünde affedilmiş oldu ve yeniden işte liselerde motivasyonel konuşmacı falan olarak hayatına devam etti. Şimdi Stockholm sendromu nedir peki? Bundan biraz bahsedelim. Niye Stockholm ve niye bir sendrom? Gerçekten sendrom mu? Gerçek anlamda bir psikiyatrik bozukluk mu? Stockholm sendromuna Stockholm sendromu denmesi nispeten yeni. 1973 senesinde Stockholm'de bir banka soygununun ardından İsveçli bir psikiyatrın yaptığı bir yoruma dayanıyor. Bu banka soygununda bir İsveçli adam işte bankaya girip oradaki 4 kişiyi rehin alıyor. 3 kadın 1 erkek. Daha sonra polisten hapiste olan bir arkadaşının salıverilmesini talep ediyor. Salıverilmesini ve onun da bankaya getirilmesini talep ediyor. O arkadaşını getiriyorlar. Polis kabul ediyor bunu. Ve bu iki soyguncu ve 4 rehine alınmış kişi bankanın içinde birlikte 6 gün geçiriyorlar. Bu 6 günün sonunda işte pazarlıklar sürüyor bir yandan filan. Polis bir operasyon yaparak göz yaşartıcı, gaz falan kullanarak ama kimsenin yaralanmasına ya da ölmesine neden olmadan rehineleri kurtarmayı ve soyguncuları tutuklamayı beceriyor. Fakat şöyle şaşırtıcı bir şey oluyor. Soygunculardan hiçbiri hakkında rehineler şikayetçi olmak istemiyorlar. Hatta onların hukuki olarak desteklenmesi ve işte en iyi avukatların tutulması için aralarında para topluyorlar, bir kampanya başlatıyorlar ve daha önce tanışmamış oldukları bu soygunculara karşı aslında bir sempati ve sevgi besledikleri ortaya çıkıyor. Bu tabii pek akılcı bir şey değil. Böyle olması için bir sebep yok diye akıl yürüten bir İsveçli psikiyatr da buna Stockholm sendromu deniyor. Yani insanın işte kendi iradesini kısıtlayan, özgürlüğünü elinden alan, kendini kaçıran ya da rehine alan bir başka güce yakınlık duyması, işte sevgi, saygı duyması, sempati duyması bir anlamda işte insanın celladına sempati duyması gibi bir şey. O günden bu yana, 1970'ten bu yana bu durum ve bunun çeşitli varyasyonları Stockholm sendromu olarak biliniyor. Stockholm... Buyurun, pardon. Estağfurullah. Yani peki bunun doğru dürüst kelimeyi bulmakta da güçlük çekiyor ama tedavisi olabiliyor mu? Yani bu eğer hastalıksa, sendromsa nasıl giderilebilir diye de bir soru geliyor insanın aklına tabii. Elbette. Şimdi ondan da bahsedeyim. Bir kere yani Stockholm sendromunun adında Stockholm olması buradan, olayın Stockholm'de gerçekleşmiş olmasından kaynaklanıyor. Fakat gerçek bir sendrom mu? Bu tartışmalı bir konu. Hem klinik psikoloji hem psikiyatri literatüründe okuduğum makaleler arasında bunu gerçek bir psikiyatrik bozukluk olarak görenler de var, öyle görmeyenler de var. Peki buna nasıl karar vereceğiz? Yani görmeyenler diyorlar ki mesela ya boş boğazlık ya da gevezelik diye bir durum var. Biz bunu bir psikiyatrik bozukluk olarak kategorize etmiyoruz. Bu Stockholm sendromu denen şey de işte böyle bir şey. Belki geçici bir durum, belki bir travmayla alakalı bir geçici durum olarak söz konusu edilebilir. Ama tedavi edilmesi gereken bir akıl ya da ruhsal bozukluk olarak görmek yanlış olur diyorlar. Tam tersini savunanlar da var. Yani adında sendrom olması aslında psikiyatri ve klinik psikoloji camiasında bir ruhsal bozukluk olarak kabul edildiği anlamına gelmiyor. Buna benzer aslında bir başka sendromdan yaklaşık 5-6 sene önce Açık Bilinç'in ilk günlerinde bahsetmiştik. Hubris sendromu ya da kibir sendromu diye geçiyor. Onu da yine bir psikiyatr olan galiba David Owen 2006'da bir tıp dergisinde yayınladığı bir yazıda öne sürmüştü. İşte devlet başkanlarının bazıları bir tür güç zehirlenmesi yaşayıp kibir ve intikam duyguları ile dolup taşmaya başlarlar. Bu da bir psikiyatrik sendrom olarak görülmelidir. Adına da kibir sendromu diyelim filan gibi bir şeyler yazmıştı. Biz de bunu öngörülü bir şekilde ta zamanında konuşmuşuz meğerse eski bir programda. Bu kibir sendromu da aynı Stockholm sendromu gibi aslında psikiyatri ve psikoloji dünyasında tartışma yaratan bir sendrom. Gerçek bir ruhsal bozukluk mu değil mi? Bu konuda bir tartışma var. Peki nasıl, nereye bakacağız? Nasıl anlayacağız? Bu işlerin mutlak bir ölçütü yok ama psikiyatride en azından genel bu işin profesyonellerinin fikir birliğini iyi kötü temsil eden bir el kitabı var. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders diye geçiyor. Yani zihinsel bozuklukların teşhis ve istatistiki el kitabı. Bu ilki 1952'de basılmış. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle böyle bir şeye ihtiyaç duyulmasının ardından. Daha sonra işte belli aralıklarla revize edilerek bir takım eklemeler, çıkartılmalar yapılarak yeni edisyonları basılıyor. En son edisyonu 5. DSM diye geçiyor. DSM'nin 5.'si 2013 senesinde galiba basılmıştı. Şimdi herhangi bir durumun bu DSM içinde yer almaması onun gerçek bir psikiyatrik sendrom olmadığını göstermiyor. Ya da yer alması gerçek bir sendrom olduğunu da göstermiyor. Çünkü sonuçta DSM'nin revizyona tabi tutulduğunu, işte bugün içinde olanın belki yarın olamayacağını baştan kabul ediyoruz. Ama buna rağmen DSM'nin sonuçta önemli bir ağırlığı var ve psikiyatrların bir genel fikir birliğini yansıtıyor. Bu anlamda önemli. Ve Hubris sendromu da, yani bu kibir sendromu da, Stockholm sendromu da DSM'nin son edisyonunda, 2013'te yayınlanan edisyonunda yer almıyorlar. Bu anlamda gerçek bir psikiyatrik bozukluk gibi gözükmüyorlar. Nasıl teşhis edilir, nasıl tedavi edilir, bu tür bilgilere orada yer verilmiyor. Bir sonrasında verilir mi? Belli değil. Olabilir. Böyle şeyler zaman zaman olabiliyor. Ama en azından şöyle, Stockholm sendromunu ciddiye alan insanların yazdıkları şeyler şunu söylüyor. Burada bir travma sonrası durum var ve genel olarak travma sonrası stres bozukluğu denen, yani post-traumatic stress disorder denen ve DSM tarafından da kabul edilen, aslında bir tür zihinsel bozukluk ya da ruh bozukluğu, ruhsal bozukluk olarak kabul edilen travma sonrası stres bozukluğunun bir alt kategorisi olarak görülebilir. Stockholm sendromu deniliyor. Travmatik olaylar insanların iç dengelerinde bir bozulma yaratıyor. Bazı insanlarda bu kalıcı ya da uzun süren etkilere yol açıyor. Bu dengeler bir kez bozuldu mu, işte beklenmedik davranışlar bunlardan tezahür edebiliyor. Stockholm sendromu da biraz böyle görülmeli diyor bu konuda yazan çizen insanlar. Yani bir travma sonrasında insanın aslında o travmayı yaşatan faile sempati duyarak ya da yakınlaşmaya çalışarak travmayla baş etmesinin bir yolu. Akılcı bir yol elbette değil ama işte böyle travma sonrası iç dengeler bozulduğu zaman zaten insanların akılcı şeyler, her zaman akılcı şeyler yapması beklenmiyor. Stockholm sendromu da bu şekilde görülmeli diyorlar. Ben bir de bir şey daha sorabilir miyim? Burada yani bu travma sonrası stres bozukluğu, yani bu çok yaygın ve özellikle günümüzde mesela Amerika Birleşik Devletleri gibi çok uzun yıllardan beri dünyanın dört bir tarafında savaşmakta olan askerleri, bildiğim kadarıyla en az 6 yerde askerleri var ve işte çok ciddi travmalar içinde gaziler örgütlenmesi falan var ve çok sayıda da intihar vakasına rastlanıyor. Bu ne bakımdan yakın, yani Stockholm sendromu ile bu post yani travma sonrası stres bozukluğu arasında o kadar da yakın bir şey var mı? Yani böylesine intiharlara falan varabilecek kadar ciddi bir sonucu da oluyor mu Stockholm sendromu denen şeyin diye merak ettim. Benim bildiğim öyle bir vaka yok. Zaten çok az sayıda vaka söz konusu. Ayrıca şunu da görmek mümkün. Bu Stockholm sendromundan muzdarip olan insanlar bir şekilde bu koşullar değiştikten sonra, yani işte kendilerini kaçıran ya da hapseden ya da onları baskı altında tutan şartlardan uzaklaştıkları zaman bu sempatiyi ve sevgiyi de bir şekilde kaybediyorlar ve işte eski hayatlarına iyi kötü dönmeyi beceriyorlar. Bu konuda çok bilinen bir vakayı daha aslında kısa bir parantez içinde söyleyeyim. 1974 senesinde Patty Hearst diye bir genç kadını kaçırmışlardı. Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de ikinci sınıf öğrencisiyken bu kadın. Kaçıranlar o zamanlar Amerika'da işte topu topu 2-3 senelik bir aslında ömürleri olmuş radikal sol bir örgüttü, silahlı bir örgüt. Simbiyonez Kurtuluş Ordusu ismini veren kendilerine. Patty Hearst'ün özelliği de çok zengin bir medya yayıncısı, sahibi William Randolph Hearst diye bir adamın torunu olmasıydı. İşte bu Simbiyonez Kurtuluş Ordusu rehine tutarak büyük paralar istiyor. Patty Hearst'ü serbest bırakmaya karşılık hapisteki bir takım arkadaşlarının serbest bırakılmasını istiyor filan. Fakat sonra kısa bir süre sonra işte bir takım kameraların yaptığı kayıtlardan ortaya çıkıyor ki Simbiyonez Kurtuluş Ordusu'nun yaptığı bir banka soygununda Patty Hearst'ün kendisi de yer alıyor. Daha sonra Patty Hearst açıklamalarda bulunuyor ve ben Simbiyonez Kurtuluş Ordusu'na katıldım. Artık onların bir neferi olarak savaşacağım filan gibi şeyler söylüyor. Bütün bunlar bir tür Stockholm sendromu olarak zamanında nitelenmişti. Daha sonra işte yakalanıyorlar, bir sürü hapiste yatıyor. Patty Hearst, Simbiyonez Kurtuluş Ordusu dağılıyor, yok oluyor. Sonuç olarak bugün Stockholm Sendromu'nun etkisinden çıkmış koşullar ortadan yok olduktan sonra bir kişi olarak işte anılarını bambaşka bir şekilde dile getirmekte Patty Hearst. Ama bu da bir anlamda Elizabeth Smart'ın hikayesi gibi Stockholm sendromu denen şeye bir örnek. Yani bilimsel açıdan ne olduğu pek de belli olmayan ama ilginç bir durum oluşturan bir psikolojik hal, en azından öyle anlaşılıyor. Şimdi programı bitirirken bunu iki konuya bağlamak istiyorum. Bir tanesi benim aklımda beliren ama bir soru var fakat cevabını vermeye çalışan hiçbir makaleye rastlamadım. Stockholm sendromu gibi bir şeyden bireysel durumların ötesinde mesela bu sendromun bir toplumsal tezahüründen bahsetmek mümkün olur mu? Seçmen davranışına yansıması mesela söz konusu olur mu? Yani seçmen topluluklarının kendisini baskılayan ve işte bir belirsizlik ile korkutan bir iktidara yakınlık hissedip oy vermeye devam etmesi, böyle bir toplumsal Stockholm sendromundan bahsetmek mümkün mü? Bu konuda yazmış çizmiş birileri varsa, bir kaynağa sahip herhangi bir dinleyenimiz varsa doğrusu merak ederim. Radyoya ya da bana ulaştırabilirlerse. Evet. İkincisi, geçen haftanın konusuna bağlamak istiyorum. Geçen hafta kadın, erkek ve fıtrat konusunu ele almıştık. Stockholm sendromundan sıkça evlerinde eşlerinden şiddet gören kadınlar bağlamında da bahsediliyor. Biliyoruz ki Türkiye'de de yüksek oranda fiziksel şiddete uğrayan kadın var ve bunların bir kısmı mesela işte mahkemede ya da polise gidildikten sonra ben eşimi seviyorum, şikayetimi geri alıyorum gibi şeyler söylüyorlar. Bu konuların böyle tek bir hat üstünde kolaycı açıklamalarına meyletmemek gerek düşüncesindeyim. Yani pek çok sosyoekonomik ve kültürel faktör bunun altında yer alıyordur. Fakat bazı durumlarda belki Stockholm sendromuna benzer bir ruh halinin de rol oynadığını düşünmek mümkün. En azından Stockholm sendromu üzerine yazan insanlar eşlerinden şiddet gören kadınlarda da sıkça rastlandığı iddiasındalar bu sendromun. Son olarak da bu geçen hafta şuradan da biraz bağlayabiliriz. Hı hı. Geçen haftaki sorumuz yaratılışları itibariyle kadınların hep erkeklerin gerisinde kalacakları alanların olup olmadığı, işte aynı terazide tartılıp tartılamayacakları konusuydu. Aynı terazide tartılamazlar, yaratılışları itibariyle hep erkeklerden bir adım geride, en azından bazı alanlarda kalmak zorundalar iddiası ve düşüncesi, ki işte yanlış olduğunu anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce geçen hafta. Bu düşünce bence işte mesela kadına uygulanan şiddetle de bir şekilde bir yerinden bağlanıyor. Yani kadına bakışta bir ikinci sınıf vatandaşa bakış durumu söz konusu olduğunda belki şiddet uygulamak da daha kolay oluyor ya da daha doğal geliyor diye düşünüyorum. Bu konuda elimde bir veri yok. Bunları bir veri üstünden çalışıp aktarmak lazım. Bu konuda bir çalışma da göremedim. Fakat bu şekilde bağlandığı düşüncesindeyim. Bu kadın erkek fıtrat meselesi, bir de şöyle bitireyim. Geçen haftaki programdan sonra epey ilgi topladı gibi gözüküyor ve bir sürü itiraz ve şikayet gelmiş durumda. Bu da aslında bence ilginç. Hani genellikle işte sorulara, yorumlara ya da itirazlara buradan cevap vermiyorum ama bir örnek olması babından bir tanesini okuyayım size. Bir dinleyicimiz şöyle yazmış, olduğu gibi kendi ifadesiyle okuyorum. Fırsat verilmemiş, ondan olmamışmış, yoksa ortalığın tozunu attırırmış. Ben hiçbir bayanı bilimsel bir video izlerken görmedim. Varsa yoksa Instagram'a selfie çekip atmalar ya da WhatsApp'ta dedikodu yapmalar ya da sokakta görebilirsiniz, telefonda boş muhabbet yapıyorlar diye yazmış. Burada bir itiraz ve bir şikayet görüyorum. Tabii burada verilen örnek, yani işte selfie çekip Instagram'a koyan kadınlar örneği, benim söylediğim bilişsel anlamda kadınların erkeklerden geri kalır bir tarafı yoktur tezine temas etmiyor. Dolayısıyla bir mantık hatası var ama sosyal medyada bu kadar yanlış anlamaya bile galiba şükretmek gerekiyor. Fakat genel bir itiraz çizgisi var burada. Özellikle erkeklerden gelen, bunun bir temsilcisi olarak bunu ifade etmek istedim. Fakat tabii daha beterliği de var. Yani Açık Gazete'de söz konusu ettiniz mi bilmiyorum. Birkaç gün önce Akit Gazetesi'nde bir yazı çıkmış. Aile Bakanlığı'nın mesela Türkiye'de kötü işler yaptığından şikayet ediyor. Niye kötü işler yapıyor? Çünkü şöyle bir cümlesi var. Bunu da yine tırnak içinde Akit Gazetesi'nden okuyayım. Diyorlar ki, aile kurumunun çöktüğü, zina ve fuhuş bataklığına saplanmış olan Batı ülkelerde ileri yaşlara kayan ilk evlenme yaşı son 15 yılda Türkiye'de de korkunç oranlara doğru yükseliyor. Evet, belli ki bundan çok muzdaripler. Evet. Şikayetçiler bu korkunç oranlara doğru yükseliyor dediği de işte Türkiye'de son 15 senede 1,5 sene kadar artmış ve 24 yaşa yükselmiş. Yani kadınlar ilk evliliklerini ortalama 24 yaşında yapıyorlarmış Türkiye'de. Bu işte bizi zina ve fuhuş bataklığına saplanmış Batı ülkelerine yaklaştırıyormuş. Aile Bakanlığı'nın bunun önüne geçmesi gerekiyormuş. Şimdi tabii herhalde ilk evlenme yaşı olarak işte 13-14 yaşı uygun görüyorsanız 24 yaş size korkunç bir oran gibi gözükebilir. Ama burada benim altını çizmek istediğim şey bu şikayetin kadınların evlenme yaşı üstüne yapılıyor olması. Erkeklerin evlenme yaşı mesela böyle bir gümbürtü kopartmıyor. Burada da yine örtük olarak kadınlar ve erkeklerin aynı terazide tartılmaması. Çünkü yaratılışları itibariyle farklı yaratıklar olduğu ve farklı şekillerde ele alınmaları, farklı şekillerde kendilerine davranılmaları gerektiğine dair bir ön kabul var. Benim de geçen hafta işte ters yüz etmeye çalıştığım ön kabul buydu. Evet, bunları söylemek zorunda kalmayı abes buluyorum doğrusunu isterseniz. Fakat ülkemizin şartlarında böyle konularda ısrarcı olarak konuşmaya devam etmek gerekiyormuş gibi gözüküyor. Öyle olduğu müddetçe ben de konuşmaya devam edeceğim galiba. Peki, çok teşekkür ederiz. Süreyi de doldurduk. Evet, ben teşekkür ederim. Haftaya galiba Açık Bilinç'in 2018'deki son programını yapıyor olacağız. Bir ihtimal felsefe ve bilim dünyasında neler oluyor, 2018 nasıl bir seneydi, öyle şeylerden bahsedip seneyi kaparız diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Bu şekilde de bitiriyoruz Açık Gazete'yi bugünlük. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Robin Tayar da öyle. Ve bugün bu şekilde de sona erdiriyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.